Ja, ja, ja, ja. Laat je horen voor DJ Cozy. En als je echt een OG bent, ga je naar Rotterdam, naar de fucking platenzaak, de oorzaak, koop je vinyl. Dat is hoe muziek bedoeld is. Hier is de laatste act van onze avond, van onze oude nieuwe avond. Wij zijn zo blij dat jullie hier zijn op het Groene Veld, in het fucking machinegebouw, met ons. We hebben nu, something is crazy is gonna happen here. It's like, and it tastes so good, it's like chicken, but it's wrong, and it's from France, and it's a band, and it's called Wrong Chicken!